çalar el ayağa, bak bak nefesim tükenir. Hayal değil bu, hayatın ta kendisi. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi.